Book 2 46 In de discotheek. In de discotheek. Is deze plaats vrij? Is deze plaats vrij? Mag ik bij u komen zitten? Mag ik bij u komen zitten? Graag. Graag. Hoe vindt u die muziek? Hoe vindt u de muziek? Een beetje te hard. Een beetje te hard. Maar de band speelt heel goed. Maar de band speelt heel goed. Komt u vaker hier? Komt u vaker hier? Nee, dit is de eerste keer. Nee, dit is de eerste keer. Ik ben hier nog nooit geweest. Ik ben hier nog nooit geweest. Danst u? Danst u? Later misschien. Later misschien. Ik kan niet zo goed dansen. Ik kan niet zo goed dansen. Dat is heel eenvoudig. Dat is heel eenvoudig. Ik laat het u zien. Ik laat het u zien. Nee, liever een andere keer. Nee, liever een andere keer. Wacht u op iemand? Wacht u op iemand? Ja, op mijn vriend. Ja, op mijn vriend. Daar komt hij net aan. Daar komt hij net aan.